والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيمان داران وخوان أصاني برئيس مانجي بيروز رمضان هموي جوانيا أم مانجي بيروزا أم مانجي برب رحمتا يشل جوانيا كاني كوكرد نوي خيزان كان لدوري يكسفرا پیش منجی پر برکتی رمضان زور جار باوق آمادنیه لمالا و به زور جار دایگ لسر سفر آمادنیه کروک چکان هر یک درنگ وزودی نوا بلان برکتی ام منگا کوکرنوی خیزان کانا لیک ساتا لیک وقتا هموی بیک و دوکان دادخا پلیتی زوب گاتا مالا و زور لسر سفر کلگل اندامانی خیزان که دا کوب بیتا و اما سواسی خواهی دوه اما حمد و سنای پروردگاری دوه بلام خزانی واهیا باوچان لگل نیا. بلام خزانی واهیا دایکو من علکان سیدی یکتر دکن. باو که جگای چالا سروشی خزانه کلوینیا و آمادینیا آمادیه که حتی قیامت جالشی کنای بین نوا. دایش اگر شنی باوق دانش تو سرپرستی کاملا من علیب چوک دکا. ایملم جمعه دا بپشتیوانی خوای پروتگار. و کوزور به من لناو مالو من دالی خومن ول سر سفری خومن دز با سری من آواکان من دادیانین. بابروین خدمت او مالانش که من دالی نازدار و هتی ویتی دایا. او مالانی که باوک کان کوشی دواییان کردو. چون که رمضان اوله رحمه دیشی یکمی رحمت و مهربانی خوایا. رحمتی خواش چه دگریتو. الرحمون یرحمهم الرحمن. هر کسی رحمت و سوز و مهربانی لدلی دابه خوا رحمی پیدکا هر وقت دلت پربو لسوز و مهربانی و خوشویستی و بزهی پیداهات نوا نشانه اوه خواش بزهی بتو دادیتا و رحمت پیدکا دبا سوز و مهربانی من بجوله برانبر به منالان ایشی بباوک بابچی نلای منال ایشی بباوک کسوزی خوی چون در دبره باوشی شیرین دلی کباو کم مرد رما قلای جیانی من خونی منالیم بسرچو هات پایزو خزانی من خم هات بو بمیوانی من فرمیسکی بینازیت که لجو گلی چاوانی من او روشی باوکم کوچی کرد من بو مخونچه هلوریو بو یکم جار کو تبرجویم و تیان هتیو دوائی زانی موشی هتیو بمانای خیر لخونه دیو من اگر باوکم بمایا نازم دکردو دگریام تاکو پنای بدامایا باوشی بو وگرت مایا فرمیسکی رومتکانی بسری مایا بابا ای قواو پرژینم لانکی سوزو اوینم حزم نکرد مردند بچاو ببینم بمردند آگرد بردای جینم تو امیدو هیوای من بوی لشوانا چرای من بوی بروش پشتو پنای من بوی ریگانی شاندری من بوی تو خوا بابا چویرا آوال من ون بوی یواران کدس مکولان بو یاری لگل منالان لگرمی یاری کردنا منالان باوچان دیتوا همو رویان دکریتوا لگل بابیان درونوا تنها منم جیدمینم بو حالی خوام که هتی ومدادمینم دعایی به تنها دیم و بیادی روزی مردند و کوبرند کلیم و یادی او روزانه دکم آرایشتی و دست دگرتم جار جاری جود بود دگرتم لازمونی جیانت فرد دکردم کدگریام تو فرمیسکد بود صریم قاتو دیارید بود کریم ای بابا جان استعش بنیازی جاران جو قلاغم بر ریگ کد لما لو سرنج دگرم بو شوینکد کتو هر نید جا البو مکم دا دگرم تیر دروانم لوینکد او روشانم بیر دیتوا کچن نزیگ بوم لیتوا چن آلد آلو دبوم پیتوا خلچین من لباوشی خوم دا براوم وکو گلیشی جاکاوم دلشکاوم لبر درگای سوزی ای وراوستاوم بوشنا پرسن لحالی من بو چینایان بو مالی من گلاوم بو دزنادن بالی من ای پیغمبر پی نفرمون بمدوینن ناز بسر ما ببارینن بو چینایان بلاموا دی زورن خوتانم لیه علمکن براتانم یارمتیم بن خوام ناتوانم رین پی بلین رین ازانم خلام ببن پاسوانم باخم ببن باخوانم خواهل ناگری سردو سرن با پیم نبخشن خنده یک با دز بسر مناهینن با فرمی اسکم با ناصرن با بهشتم پی ناکرن لبر رولکانی خوتان بی یک من ناکنوا واسر قالی جیانن آورم لینادنوا زورینتان جشن نبی درگای مال من ناکنوا کانی سوستان وشق بوا و جار یک دلم نادنوا بنا پرسن لجیانم لجیرفانم لحیوانم لبهار و لزستانم لدرد و آزارکانم کواسردان و آموشگاری خلات و بخشش و دیاری یارمتی دان و هاوکاری بله او سوزی منالکا کلناخی دلیوا رولک و ملگادکا و شکوای حالی خویدکا او منالانی کوا باوچان وفاتی کردوا برنین بسرکو ملگاوا او من الله نازدارانا خوا ريزي لغرتون لقرآن پيروزا لبستو سيشونا وشيحتي وهاتوا اليتيم حفدجا لصورة مدينة يكاندا شش جارج لصورة مكيدا قورية رحمة بوهمومان كي كم خال خاتمي انبياء ومرسلين فخري كائنات حضرتي محمد امين صلى الله عليه وسلم با خوی به هتی ویو بیا باوچی لدایک بو قرآن او مشهدت و مردکا الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا مگر پروردگاری تو نیبینی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی که بیا باوچی لدایک بوی پاشان آمیزی گرمی آمین خاتونی دایکت سینی بو گرتیوا لو كاتدا فآوى درقى رحمة من يكرديوا ووجدك ضالا فهدا كاتي كيش كداي كدمر بابيرد كبابيري شدمر نمان يش سرقردان بي صوزو رحمة مهربانيك من خستا دلي أبو طالب وكلت جگر قوشكاني خوي زياتر خوش دويز ووجدك عائلا فأغنى دسكود بوي هجار بوي بيا پارو بيا لانا بوي دولة من ما كردي رزق و روزي فراوان من بسرا باران دي خوا اما ببي پیغمه صلى الله عليه وسلم دينه توا اما اعتده توانم بلن مجده بو منالانك كاتك كدلن ام منالانا لدوي باوشان چون دبه بجين بلان پرودگار وشي فآوا فهدا فأغنى بكردينه سي مجده دلنیابن ای دایکی من علاهتی و کان دلنیابن ای خزم و کسکار و مسلمانان راجع امن علانه لخم در رخسنو پیادگان راجع امن علانه دولمان دبن راجع امن علانه رن ما ای خالکی دکنو بو خویان خم خوری کن نوی و خم خوری خالکی دبن رحمت بودایشان من علانی هتیو رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمان با قربانی بیاد فرمیه انا اول من یفتح باب الجنة يا كم كسك كدرجاي أو بهشت ذكاءه ولا راجي قيامة منهم يكز داخلي بهجن أبو حتى رسول الله درجاك نكاتوا إلا أنه تأتي امرأة تبادرني بلام لو كاتيا هزدكم آفتك شانش كم لقلادك أو ديبي أو لبيج من أبروات الجوروا فأقول لها بيدلام أي خشكي خام مالك ومن أنت بو هذاك يبو بلتا بو توشيش كاري فتقول انا امراه قعدت على ايتام لي كم ضل من جنكم بغنجي لسلمنالي بابا وقدانشتم هم ارز وكاني خوم هم غنجتي خوم هم صوز اويني خوم لدنيا دا بخشي بو من داوانم بو شايني اوم لقلت ودا اي محمد دلقاكي بهش كما هو سبحان الله شقوري إياك سبحان الله شن بريزن أو دايكاني كلا تمنيكي جنجي دا ميردكاني عن كوشي دوائي دكا خوان وقف دكا وقفك كأو من أعوانا نايهلن شويني باوشان چولي باوشان بيو ديار بي أو تام من أعوالي ساوا أم هستي زور بلا وقرنجا كدبيني دايشي آمادن يبجيان بيالي وأزاني أو من أعوالي هستيني بلام نخير من أعوال زور بحستا الله توش دای جان، ای دایشی مهربانی من، ای هناسی جانی من، تا قصد دای شوانی من، کباو کمرد بریار دال لای من بی، جد نهی وام بتنهایی، خود نظر کرفی دای من بی بخورایی. ایتر تو شد نکردوا لبر من خود بیر بردوا هل دشا خایب و کسدا ایویز لئیم الدابره کتکبیری بود کردی تال سلمان هل تشره ای رو چون جان دیالم ام پیوم بیر ناسی توا وکو زنجیگ لجوی دلما هر دیلی تو دیلی توا ای شاجنی مردایتی تو هم دایکو هم باوکم بوی لانکد لین شیواندم گلبوم گلاد نوراندم رحمت لو شیری کنوشید درود بو گوری تو بریاری بیوشن پوشید جگای باوکد بو گرتموا مالد لیشور نکردموا لنا و دل تازیت کردموا خودت کرد قربانی من گنجتی خود وقف کرد باش یعنی من تو زور مردان پنادام بر یاریشی مزند دا کاتک دست دلی بر ندام نتخست ملای خالومام دشرت اگر گوربوم ام چاکه لبیر نکم با خزمت دم الباندم ابی لجر پیتاب کوم خجالتم گر نتوانم فیداد کم جانی شیرینم کتون خوش بی لجدا و خون بید صلات ببینم چونک تو وک همو دایکان چونک تو وک همو دایکان با ام دنیا تاجی سری با قیامتیش مجدلی بی بختوری چونک بلینی خویتی هاو سمالی پیغمبری بله او دای کانه حوصله مالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوا خوای پرودگار بسری اندکات او حوصله اندم ریول سمنالی انداد نشان بناوانی بیا باوک ارگنین بو کوملگا رحمت برکت بو کوملگا پیغمبر ایما صلی الله علیه و سلم فرمویتی انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه واشار بالصبابه والوسطى خوشویس پنجکانی برس کرده و پنجه شاید منو او ایتنیشتی فهموی خلچی نبش شاهد بن منو او کسی سر پرشتیاری منالی بیا باوک دکا وکو او دو پنجه وین لبهشتا و حتی من وکو پیغمبراتی لپیشوام انا اوانه هاوره من جا خوشویستان زور جا منالی بیا باوک سفاز بو خواباوشی کمردو دولمند بوا یعن لدوی خوی موچهشی زوری بجه هشتوا ام مناله لروی مادیه و تیره تنانت زکات و صرف ترشی پیناشیا خوی واجب زکات و صرف تر له مالکی بدا کافیلی یتیم هر اوانی چند دینار بخی دستیوا بمشه و ذکری اگر هزار بو مهل محتاج به توشی سوال به جلو برجی شرول به ولنا و خلقات طریق به تو کفالتی بکا کفالتیش بده هزار و بیس هزار ناکره ده توان بسی چوار برای دلنیا بن کمالی فلان کسی جموچه ایشان نیا باوچیان به هجاری و به نخوشی و به دردداری مردو اوی هجبو لخوی اثر فی کرد من الانشی روت و رجال به جمعون چه خوشا بسی چوار کس بله او منجی یک میلیون دینار نگه او منجی پنجه و شست هزار دینار بله او منجی میلیون اک بو اوی ام دای کسر برزانم و چه منگانه خوی ورگره اگر هاتو دولمند بون به احتیاج بون لپار معلم ببویان چونکه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که دفع ممنو او وکو یشین پیغمبری خواه معلم بو ام امتا تو پیام بخوینا کسو کاری دروز دراو سی قصر روشتو بلی رولا کانم لدوی باوکتان واز لخویندن مهینن واز لخویندن مهینن بردوان بن انشالله ابن شیر پیاو انشالله شوینی باوکتان چون نابی مرشید با رگا نشاندری با هیوه مالی هیا تو دولمندی د توانی بلې پارکانی لم دای کور ګری معاملات بو پی او کی کرینو فروشتنی هم بو پی او کی پیان فاسان فهمی مالی هتی و دامن انت زکات دی خو چونکه زکات دی خو هیڅ بو پی ناکری ایدل سوزکان که ام پاره هه پاره له تو ور ناګری ور تو پارکانی بخه معاملات او کرینو فروشتنی کوا کما غانه سود ببینی او پارکانی شله فوتم پاره زره او هموی یعنی و معاملات به مالی هتی و دک خوش سود منده به هتی و کش سود منده به او د به ترفیقی پیان صلی دل نیابن برزان و ایمان داران لبهشتا به هزاران شو قوف الله گوره هیا ناویان ناو دراو سیکانی مالی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم او گرکا حمویان چوا دوری مالی پیغمبری خواهن داولا بهشتا لفردوسا اولین امانشین او کسانن که لدنیا دا سرپرشتی منالی بباوچیان کردوا ای ل دنیا دا دولم اندکان من الله ل گندی فلانی و ل قرشی فلانی تو ابلید و صدمت العزم دست که بسطیج ممنونه شونه کی بازرگانیا الله من آقا کان دست دانستیم شونه باب و پیران من پرستویانم دخوا حیفنی لبهشت لنزیق مالی پیغمبر و شوقیه کد نبی ویلای کد نبی انا وکافل الیتیم فی الجنت هکذا فرموده بخاری مسلم السلام خوشوستان والله او دروسی مالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حد او یواه شوکترین پارچه زی بفروشه دتوانی او قصر لیو اپیا بکره بلام داخی گرانم و ازانی قیامت نای و امهر قصه نخیر مقصنیه اما فرموده رسول اعظم صلی الله علیه و سلم هر کس دلی منالی هتی و خوشکا دل نیابه او زرد دخلی کمنا وکدی تسلیوی ازانی چنی ام پی خوشا من زور کس بوی جراموتیتی منال بو این باوک من نما بو کل درگاد در ایش اشتیکی بو دیناین هر همو من رامان دک برو پیری ای چند من پی خوش بو که ایش سردانی دکردین که هاو کاری دکردین پی دکنین دخنین و خمان دروی و یعنی او دایکی که دزان کومال خلکی خیرخوازوال درگای دا امی وارشتیک نبو بو منال کانی او کس لمالی خوی لپاری خوی لخوراک که که خوی دی خواه بشی اوانشی دا فرمیس کی خوشی بسر یاد باره او زردخن و فرمیس کش لای خواه جگا دا گره پیوه که بو نوی ابو نصری سیاد بو الله زور دست کرد تو هجار بو میشم را و ماسی بو سبحان الله یک ماسی به تو رکم و نده بو والله تینم بو هاتو چون ملای ماموستای مزگو تیگ و تم ماموستای رسقم زور سوال تو او خواه بو امل خواه پاره و بلکو خواه رحمم پیب که فموی دست نیجی که پو خود بگره ورد دور که نیجی پیویستی بکه بلا خواه نیجی پیویستی ده کمو محتاجم برسقو روزید خواه درگام لیب که یوا منش دعا ده کم لگلتا ده فرمی دعا که من کردو نیجا که من کردو چو مصر بحرکا حوت یک شبوت یشی گور پیو بو هنم به پاریشی باش ده بازار فروشتم برد موت ما مستعونی وی پارکا چون که بهوی دعای تو و من خوای پروتگار درگاه رزقی لیکن موا فمی رولا جان هر کاتی او کسی که خزمت بم دینه دکا و دعا با خلق دکا اگر مبستی پارو جیرفانی خوای بی خوا دعا که یه جیراناکا بخوا من هیچ تمو حکم بتون ابوا نبه پاره تو نبه هیچی تو منیش بنده ایشی بده صلاتم فرموده ایکی پیغمبری خواهم نشانده ایکا صلات الحاجه برو نوش جانی خواه تو مال و منالت بیو خواه درگا کد لسر فراوان ترکا با پاره کهی کلیره گوشت هبو وکو کلیره بقیمه یم سردما الله کلیره چی دریشم کرینا وکی پربو لگوشت و پیچامه و بوانی دهات و دروی درمانی پی وکرابو لو کات دا منال خوی لخوال ورده دا منال چی سی چوار سالانا داوای او کلیره دا کرکبو رکی بسریاتی پریبو دای چیشی حده پسره و دویز پلاماری من دا الله لو کات دا آورم دای و دای که که حده گو با قربان دواتر خون بود دکرم دواتر پارد ادمه الله وتم چیه و تی دکا که جان هیز نیا و تم تخوا خوش که اومن علی بو آدکا بو آزاریه دی و تی والله یا و باو چین ما و والله برسیتی بونی او کلی ری توی بسالاش و دوتر خوام دستم باید کرم و تم تخوا راز بله پارت پیا آفرتی گیزو با قناعت و استا پیم نیا بالام دوتر ایشالا پیم دبی کپیم بو باید کرم الله و تم دبی ام کلی ری قسم با خواب و اومن علی بو تو بی زور دایکا که و تی نابی ای که این بدو کرته و تم نت خواب پی تیر بخوان خوش رو کرکاشد والله إلا دمي من على كاني خوام قرتوا نافرت من دناسي نهيجيش ياكم بيعبو نبت ما يتشاك أبو مو من على بمداتوا عاوي بو هتيوي لك بس بو خوايا شو جايش تموح يا كتب أونيا الله لو كات دم من على كباوش يبكل لك يا كر زرد خنها تسلي وكان يبيك أني لا خوش يعنى دايك كاش كأو الرحم بس زيو مهرباني مني بيني أو ندب الصوص زوا في المسك خوش يبتشا وكان يها تخواروا افرمیست چو مو مالو چی به مالو من دالم بلیم سیده کم کابره یکی لبدرگا وستاوه و تم که که جان فرمو و تی فلان کس توی و تم بله و تی والله باو کم که کچی دوائی که لو دیتر دشیا قرزاری باو چی تو وکاتی خوی لسر مرگا وستیتی که رکتی من باو چی فلان کس یارمتی داوم نم بو بیدم و تو خوار رولا لدوائی مردنم قرزی فلان کس بدو او 20 دیناری آلتونم بو هنوی الله والله إلا ما وش فلان كسم الناس سوى نزاني ما باريك من لا يخلق باب درجام ليك رأي ومعامل أمدس فيك الدودو كان شيء بسكول أبو ما بازرجان زور خير وخيراتي وام كير كده نقول أمل القيامة رزقارم دكا بلام شوي شان لخو ما بينيم قيامتها استاو تايتر أزو كان دندراون هر چی چاکم هبو خلاص تای ترازویگ بلام خلاف کانیشم لولاوا خلان استار تای ترازویگ سبحان الله اوی بینیم چاکی وام دهات بقدر یک شاخ دبو کدگیش تسر ترازوکا وکو پشمک دتوایا وا لجیریان اسراب الریای لگلا لجیریان اسراب بو برچاوینی خلق کردویتی لجیریان اسراب بو یکنی پیبرن پیاوی چاکا حمویدتوان دو یک توزیل دمایا وا اوی کردت خالصا بو اخوانه به اخوای گور منتی بکزنیا الله زور چوبونه وانه هیچ چی وام نما ترسام لرزیم خرافکانم برستر بونه وا بانکلک بانجی کر ام پی او هیچ چاکه چی ما وا وتیان بلا یک زردخانه دمی مناله شهتی وی ما وا اگه دلی زردخانه چون ده پیوره پی دلم ای پلکانی گرما خو به چشانه و ترازو نا پیوره ای شکرین او خو نه کد خو به ترازو نا پیو نو پلیک ای دل امر پلی گرما اونده برزا او زردخانه صدانه درجه چاکه هات نو تی ترازو کما وا رگ بوانه زور قرز بو زردخانه کی هات صد تی ترازو کما چاکه خراب مو کو یچیله هات بانک را هیچی تری ما وا وتیان بل دودانه دلوف فرمسکی دایشی مناله کج ما وا او دایک کلو کاتا له خوشانه فلم نسک بد مشابهات اخواره او ترازوا او دود لو پیچ وسر سبحان الله خلافه كان برزمون او شاکه كان مقرزمون وتيا مجدي لي بديو كارتا كي بدنا دستي راستو برو بهش بريكان والله لو هم شاكي كل دنيا دا كردبوم بوهم الريا ونفاق وشتيكت يا ما كردبو هم توايوا بلام او زردخنه ودود لو فلم نسک فريام كو ترزغاري كدم ام جادا گرام بشوين من اواني هتي وا بممنونيه وا خوشم پیانه دن آساندن. ام گفت فلانکس تو او خواه مالی فلانکس چیان پیویز بود بلان بانم بینن. با هیچ ریایه که تینه که وی. چن خوش غیری خود و خیزانت تناند اگر زانید خیزانت دم هراش و قصده در چینه. چن خوش نیالی خیزانی شد بزانه تو ارمتی مالی فلانکس داده. والله خواه با خواه پی بزانه کافیه. با او منالانه چا بر جیری کز نبن. بلا خوش ویستانم. همو من دبی آقا من لمنالی هتیو بیه بطای بس سرکر دکانی ولاد کپاری او ملتان لبردستایا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم چاکترین و رابرترین سرکر دو پیشو و قائد لمی جویم رو بایتی دا شانازی لکه این کشوین کوتوی تو این ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم مرج بیه بغیر ریاد و قیاده تو به هیچ کسی تر رازی نابین که خبر هاد جعفری کری ابو طالب شهید بوا خوا خبری دایا با جبریل جعفر لشرا شهید بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم در فرمید چوب و مالی جعفر حوالا کام پیبدا کچو منا وکو بچکی کاتر که تازه پرو بالدار دکا گا گول که انده کدو دات نو در چون دو منالی هبو دای چیان کتریات کلی گوه کرده بون منجالی سر نبوده ویز بیان شوا چاوری هات نوی میرده که دکر جعفری دکر خاتو اسمع لو کات داده فرمید پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم موتی اوت چیه که موتی والا امن آلان درشوم انشاءالله باوشان دیتا و پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم بدست خوی نبود فرمیسک بچاوی هات اخواره و دفرمی اکثر اسمات یا گیش فرموی ای پیغمبری خواه جعفر شهید بوا پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم هیچ قصه نکرد و تباله فرموی ای هاوار بوا منالی بیا باوکم جا امن آلان چی لیب کم کود بعرزا اجنوکانی چمینه و جن کو کاتی مردی دم یوم نالی سواه اجنای دست شمیت او پیامبر سلام فرمودی الخافتا العیلة تخافین عليهم انا وليهم في الدنيا والآخرة لو اترسی ای خیزانی جعفر من علی کاند هجار کون کزن بسر پرشتیم که من رابری ام امتم پیغمبریم اسلامم خام سر پرشتی من علی کاند دکم ل دنیا ول قیامتا امزا پیامبر سلام حال با و شیب من علی کاند کرد محمدی خصت رای بر لای راستی فمی محمد فشبیه عمنا ام محمد الرجل ابو طالب امام من دکا يعني وكو أبو طالب دبيت بيارك يقول أمنا الله بسكولة جوار وجرونا وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي فالمي أمج عبد الله جانا والله إلى أخلاق الشيور وشتهر يقل أخوام دكا أم دايك يكسر همتي برزبوا خشكي خوام خفد مخو أمنا الله وكو أبو طالب دبيت ناودال أمنا الله شان أخلاق الشيور وشتهر يقل أخوام دكا وكو بيغنبري خوالتي امزا فرمی حرف پیوستی اکتان ابو بکز ماله خوام سر پرشتیان دکم ای قائد و سر کرده اولاد بود چیه؟ ابی خانو با مناله بی باو که کام که ابی موچان با ببریتوا شرنی باو چی هر لگل تو اهل حزب که تو اهل شهید بو بی او جرولی او ملتی تو سر کرده تواوی او خلکی ببیز جاوازی بز جاوازی بیدو رای اوانی کدجی توشنو لسندوخی دن را نشاف دن جمپیان داوی چونکه تو سر کرده اولاتی همو ملت که بی اکسانی امام عمر رضا و رحمتی خوایلی بل شویکا خوی سرپرشتی شاری مدینه دکر لدوی شو نیجا و پیش نیجی بانی بو با کولانان داده گرا جوی لدن جیسن منالشی ساوا بو دا گریان و دای که هواشی دکر نوا دای گود دنگ برز مکن و دراو سیکان خوتون حضرت عمر لدرگای داو چو شورا و تکاک جان فرمو وتي خوش كما من اولان بو دغرين بمني وشو بري بيانا وتي برسيانا عمر واني اواسي كان منجلي شي غورا لسر اغري واغري لجيرويا ايو منجلا شي تي اي بو خردني ام بوتي ناكي وتي واوي تي اي او بس اوي روتي تي اي وعللهم به حتى ينام دان خافلين مدلم بالك وخوي عن لبكوي دلم رولا او غوشتا او غوشتا تشتا حتى بالك ورز ابن وديال منجلا كوخون بلام ناخون برسيانا فبكى عمر سرکرده ده بیگ زانی من علی شیعه و بی باوکی برسیه بگری نک پیاب کنی لس تلفیزون پیمان فبکا عمر حضرت عمر گریا زور گریا اسلم لخدمت یابو فمن راکب شون ما چول مال و لبیت المال لجلو برگ بقیاسی من علی کان لخواردن و گوشت و خرما و رون و زیت و امان آرد بوی هنان افرم خیره هوی لکی شیلا لرگادا اسلم و تی تخوا و کولب ده با کولی من ای خلیفه مسلمانان ای امیل ایمان داران فمینا لانی انا المسؤول عنهم في الاخره بخوال قیامت اخوا پرسیار لتونا کلا من ده پرسیتا و ده تو بل پرسیان بوی لبرا و کولا ده عمر با کولی خوا دا هر خیره نو ساز جیبا کردن گوشتی بو خسن سر من جلکا یعنی لگل من آده کان آده کرد افمی آگ دارکانی پیو نابو خوی فوی دیده کر ریشی گو لبو دو کل نو ریشی آده هاته دروا آو بس چاوی آده هات خوار و آوی دو کل و اینا کس فرمی اسکی بچاوی دینا آی خوار و دفرمی ام جمنال پی کنین تیریان خوار دو خوتن فرموی خوشکی خون بیانی جوار با دایره تو تازه هات وی تام شاربوی پیمان نزانی و گردن من آزاکا قربوی رابر دوش دکین و لامود آج موتی تعبتی با آمن دعوانه برد ریت و کشوب برستی سر نکن و او دادگری اسلامه جاده فرمی اسلامتی ای خلیفه مسلمانم باش تکان ندانی دایشیم بایم کاو بزد نیستن تو ایش زورم مزگود بانجی داو تاوریتن فرمید والله دلم قناعتی نکر چون بگریان و بینیم تاب پیکنین و نم بینی دلم قناعتی نکر بزیم بیام او کاتی که پیکنین دوای گریان ام جادل ماسود ابو ام جار کی سرشانی خوم جاب زیا کرد کسو کاری منالکا مال سیبری مالی منالکا حرامه یعنی دلیل سیکان مسلمانان او شیکی علیه ظلم علی اسلام باب سیبری مالی حرام نیا مال کد شوی مالی بخواد چه کن آخوم لایبا حرامه هیچ ناخوم هیچ مبومینن آی مالی ناخوم و تو برینی دکلینی او اگر اون دواریعی اون دپیای باشی چیم بودنای بی خو نانیشان نگل خو بالام جارشی تبدیز برا اگر روزت شوی لذتی چای دو کیلو میوه برا اگر جمنان تخواد و قیشک او روزش نبی به حسپی نکنم پاری نانکه آنا اتوانی او روزار هیچ ندی پاشی هفته یک دوم نیشیم با بکرا چی سه برنجیم با بکرا دو چیز چایم با بکرا بله اما دیاریه با جناب تانه مشتی یکی بشکوالی تخوالیم خوبول فرمون تو سیقاتی نانه که خوش نانه پارد دونه دلیشت خوش کردون هستیشت بریندار نکردون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن خاد فمن نزيق مال يتيم ما بو ما قلب حسن وبشاكنه به كشاكد بو هو يعني لي نزيق با يعني اللي قال يا داني شي يعني خسي خوش الى قلبك زور كسي اللي زان لخدمتي من هذه تيوا ليش الرجنا مكان اخن مولا ما مستعد لهم دبر اشار زولا رضا ورحمتي خاله وما مستعبك اوند جوان فهمي اسلامي كردوا لپولی دوی سرتای شعری که آب و باوکم باوکم با خوان پرچینم سلای هر بزر باتینم شعری که آواه اویلی آدم بیه با باوکم اما مستعل ناو پول که لپولی دو منالش حوصلانی تی دای باوشی کوچی دوای کدوم تازه باوشی مردو هتی وا لبر خاطری دلی آو من دالا آلم منالی نه ام درس بکالگ نه من هر جمعیتی آنم او ام درس پرینن آو شعری با باوکم نخوانه بو او يمنا والنوم منا وكان يكسر هزل بباوشي خوينك او بريني نقلي اتوا اما خزمته او درس صد بارين لمنهج لاي دبا دبا خاسيدلي او من دال لنا وبولا كذا دوله من دان دنيابن دنيابن خارص كي كسي نخستو دسر شاني اي ودوله من او بو خوت انو بقيامتي خوت انك بممنونيه ودبي ارمتي هتي وكانوا بباوك كان بدن بخوا خوا كسي بصري كس خلقنك دو رزقي بدا خوا خوي الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين امام ابن القيم للشفاء العليل على صحيفه صوتو بستنود هذا فرمي جاحز جراويتي ولا كتابي خويدا لشاري بصره تاعون لولات هذا اخو من فارز تاعون وتكزنا فارز يا مالك انا هم خلق كدمرن كاتك مالك حرم يا اندمرن يقمن علي بسكولي عند مين توا كسكال هم رالك انو شارك بزياد يلا هلا وفري اي خوي كيو بوي ام دردني يجري لم كاتدا كسيد كم من عليك بسكولا بزيا مالا جا مش تليب كين تخا بزيا يلا با مش لقل دايكو باوش من بخش كبراكان يا بمريم من عل بزيا يلا پاشی چن مانگ دا گرین و سریان لید دن و لاشکان پوکاون و ایست و بروسکان لیگ بوت و کل سرکان و دانکان ماون و گرما بو لجوری چی داخرا و بلام سیر کن منالک پیدا کن و قاقا دخنیت و سبحان الله که سیر دکن او لگل کومل بچ کسا گایاری دکن منالکا بو خویان یاری دکن و تفاو تل دکن و دینو دچن لو کاتی استی کن صجی کی جوره لکن که او خوب جورا دکا پیش بس کانی مم کانی دخات دمی منال که او تیری دکا و بزمان خوی نی دکات او کمی بوده لیست او پیسی که ایله دکات او سبحان الله منال جوره بو بخوانی جنو من دالو چندین نوا خوا رزقی کسی بسر کز نداوا یک مروف نبلم سر زویده متیو منال بی باو کبدا خوا بو خوی بایدنیره بس دو توی او اجرت بنصیب دبی بو قیامتی خوتو او پاداش تجوره دبی او کوتای و تارکم بودیانم که خوای پروتقال آوند ریزی منالی بی باوشی گرتو بریزان پیغمبریشی اول العزمی و کو حضرت موسی پیغمبر پیاو چاکو خواناس و عالمی کی ربانی من لدنا علمای و کو حضرت خدر دنیاریب و اوی دیواری مالک چاب کنوا که باوشان پیاوشی باش با صورتی که هفعاتی اشتادو بخوین نوا کاتی که دستن شاروش ککوا سبحان الله قدری خواه چونا خواهیشی بمدو زلامه یا گولت ترینی پیغمبران موسی کلیم الله لأولو العزم کانا خدری کوام او علمی باو بخشراب موسی پیغمبر نیده زانی ای خدر لگل موسی برون برون شاری کواد دوا بدرگای مالکان لیددن کس امدو پیاو برزنا حوینتو خواهیشی بمیشه یا کس نانه چان ناداتی کس میوانداریان ناک اشنا ستن دربانه و دیوار گرچی داو دروخه هر خیره حضرت خدر پاچو خاک ناز دینه و تیشی داو بیرمتی حضرت موسی داو ایرمتی لیدک و چاشی دکنه و دیوار رکو پیگ دکنه و سری دکنه و کباران دای نرزینه الی بو امت کرد بو کری یک دور نگر بو ببلاش خزمتی خلچی یک دکر که با نامرد بون لگل من سيد آياتك كان وأما الجدار آم ديوارا فكان لغلامين يتيمين في المدينة هي دوم ضالي بباوك لم شارس كيدا وكان تحته كنز لهما لجيريا يكوب خزينه وآلتون شاردرا وتوباوشان بول شاردونوا وكان أبوهما صالحا باوشان زور في عيشاق وحلال خوربو ديزاني أم خلقت برحمن ببزين باركان لدستين من الله كانش بخوان بساوان دایشی شنات و نبیم پارزی لجیر ام دیواره بوی شربونه وا باز دایشان دزانه که ام پار لیر دار نه ور عشق رای که و الله ام شود دیواره که برو خایا خزانه که در دکه تو خالق تعالی اند کرد خوا امری پی کردم فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك امر فيك ما يخدم موسى لقال خوتها بربسن او ديوار شاكنوا حتى ام ديوار وقت رخان دي من وكانش قوله دبن بدستي خوان خزنا كدر دي انه داشي بي اندل وسود الى دبي انه دوله من دبن محتاج نابن او الرحمه مهرباني خوي توي اي موسى لقال اود من دالهتي ودا سبحان الله خزمتي من الهتي وفخرا موسا و خدر دبی بدستی خوان قرکاریم و بکن امضا قرآنش باشان از دیو تو ماری دکاو حتی قیامت دخند ریت او دبی ایمان لام رمضان دا نهی خوایی بینین چن خوشه انسان ببی دنجی ببی اویلای کسیج باسی که ببی اوی تنانت امن علاب زنیم پاری چه چیسه پاری منگانا شر نیه هلا رمضانا لرمضان من لو برودم دو میلیون بدیده اش منال که دوای کامپیوتر و عتاری و فلان و پاسکیلو هند که بیک دقام و تفرت نداد کن زری و شیلی دکن. بالام تو اگر پریم با کی به موسیق منجی 600-500 هزاری بده جگایی دگری. منگانه من علاقش داره داشتی نکه دایی که کش جگایی بود دگری. ام کار دگری. اما خزینه ای که رحمتا سه شو برادری که خود امکانیت نبود. به هر شوازه که دت به با وکو چون دل من خوش ل نامعلوم نالی خوانا دلی من علا به با وکو کانش خوش کن. یا ربی خوایا. ایم رحم و سوز و مهربانی من در جوله کاته که برانبر به منالی هتی و بسن و شیخ صدکین یا ربی توش بزید پی معنی بیتوا خواه بزید پی معنی بیتوا خواه لم کاتو ساته دا بزمانی بروجوا او همو مسلمان برو قبله که تو دانشتون یا ربی رحمتی خود من بسر ابریجی یا ربی رحمتی خود من بسر ابریجی لبلا و مصیبت و نخوشی و ناخوشی و بلای خراب خواه لامان دی یا ربی اوی نخوش شفای بدی اوی نخوش شفای بدی اوی نخوش یا الله شفای بدی دل بخمکان دل خوش کی اوانی اجاوی خزانیان اصلاح حالیم کی اوی گرفتار رزگاری کی یا الله عاقبتی همو لایک من بخیر بجاری همو او کسانی که لما انقدر رویان کردو تمالکی تو یا ربی خوادر گی رحمتیان لیبکی روش روش بروش هدایتی ناو دلیان زیاد کهی خواه پداشتی و دایکان بده و که گنجتی و لاویتی خواهم با قربانی منال ساواکانی کرنو شوینی باوک کیان گرتا و دو جار اجر پداشتی هم بده و لمردوکان من خوش بی لو باوکان خوش بی که منالکانی هم بزیشتو با بینینی منالکانی هم با صالحمونی منالکانی هم لبهشتا یا ربی دل خوش یان کهی یا ربی خواه عاقبتی هم لایک من خیر کهی آمین آمین والحمد لله رب العالمین الحمد لله الرؤوف بعباده الرحيم بخلقه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله دعا إلى الرحمة ومن على المسلمين بخاتم المرسلين الذي وصفه في كتابه الكريم بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله تبعه